naszego serca. Polecamy suplement diety Doppelherz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, sobota, 4 stycznia, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na polecenie prezydenta monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie. Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi, uspokajają służby. Potwierdzono kolejne dwa ogniska. Zakazane miasto w Pekinie obchodzi 600-lecie powstania. W związku z wydarzeniami w Iraku, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informuje o braku jakichkolwiek sygnałów wskazujących na wystąpienie zagrożeń dla Polski oraz jej obywateli. Po zabiciu przez Amerykanów w Bagdadzie irańskiego generała monitorowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie polecił prezydent. Andrzej Duda wyraził nadzieję na deeskalację konfliktu. Jak informuje Pałac Prezydencki, wydarzenia śledzi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Resortem Spraw Zagranicznych, polskim przedstawicielstwem przy NATO i placówkami dyplomatycznymi. Większy ruch na głównych trasach i kontrolę prędkości. Tego dziś mogą spodziewać się kierowcy. Wiele osób korzysta z długiego weekendu, wyjeżdżając w dalszą trasę. Policjanci ostrzegają, grupy pościgowe Speed nie będą tolerowały piratów drogowych. Pierwsze dni nowego roku pokazały wiele przypadków drastycznego łamania prawa na drogach, a szczególnie grupy pościgowe Speed miały co robić. Policjanci wszyscy są w gotowości w takich dniach, ale faktycznie grupy Speed działają, nie zatrzymują swojej roboty, która rozpoczęła się w pełnym zakresie od połowy tamtego roku. Mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Efekty są z jednej strony możemy powiedzieć pozytywne, jeśli chodzi o wyniki, które policjanci wpisują w swoje karty pracy, natomiast słabo to brzmi pozytywnie, kiedy zatrzymujemy mnóstwo kierowców, którzy zachowują się po prostu bezczelnie. Tylko w ciągu dwóch dni policja zatrzymała blisko 500 prowadzących na podwójnym gazie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Główny lekarz weterynarii zapewnia, nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów. Służby weterynaryjne z województwa lubelskiego potwierdziły właśnie dwa nowe ogniska wirusa H5N8 w Izbicy i Żółkiewce. Główny inspektorat sanitarny podkreśla, że ptasia grypa występująca w naszym kraju nie zagraża człowiekowi. Wiemy o tym, że wirusy grypy są to drobnoustroje, które dość łatwo zmieniają swoje cechy, dość łatwo mutują. Dlatego też, aby dmuchać na zimne, powinniśmy pamiętać o ich podstawowych zasadach, które pozwolą nam zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem. Mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucherska. Od początku roku stwierdzono już 7 ognisk ptasiej grypy w naszym kraju. Największy na świecie drewniany zespół pałacowy, tak zwane zakazane miasto w Pekinie, obchodzi w tym roku 600-lecie powstania. Z tej okazji na czasowych wystawach prezentowane będą najcenniejsze dzieła. Zakazane miasto to architektoniczna wizytówka chińskiej stolicy. Przez prawie 500 lat zespół pałacowy był siedzibą chińskich cesarzy. Teraz przez cały rok planowane są wystawy specjalne. Pokazane na nich będą najcenniejsze dzieła z kolekcji Muzeum Pałacowego. Między innymi malarstwo Han Xizai z X wieku oraz pochodzące z tego samego okresu kaligrafie Sun Shi. Osobna ekspozycja poświęcona będzie wpływom i przenikaniu kultury chińskiej i zachodniej w XVII i XVIII stuleciu. Po okresie renowacji otwarta zostanie wystawa poświęcona chińskiej porcelanie. W ubiegłym roku zakazane miasto odwiedziło ponad 19 milionów turystów. Zespół pałacowy został udostępniony zwiedzającym w 1925 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz w Trójce czas na sport. Studium Mateusz Łusiarz. Po Oberstdorfie i Gapa czas na Innsbruck. To trzeci z konkursów turnieju czterech skoczni. O punkty powalczy 5 Polaków na czele z Dawidem Kułackim, który w klasyfikacji generalnej niemiecko-austriackich zawodów jest trzeci. Ale stratę, jaką ma do pierwszego Kobayashiego czy drugiego Geigera, jest w stanie odrobić nawet jednym dobrym skokiem. Początek konkursu na Bergizel o 14. Teraz krótka zapowiedź sportowej soboty. O 18.00 polscy szczypiorniści zmierzą się z Hiszpanią w turnieju towarzyskim. O 16.00 mecze czołówki w piłkarskiej lidze hiszpańskiej. Najpierw mecz Realu z Getafe, później Atletico z Levante, a na koniec Barcelony z Espaniolem. Z kolei w Anglii krajowy puchar grają m.in. Leicester, Manchester City czy Manchester United. Puchar też we Francji. Na koniec zaglądamy za ocean. Kolejka chętnych ustawia się do walki z najlepszym obecnie polskim bokserem wagi ciężkiej Adamem Kownackim. W ostatnich godzinach kolejny pięściarz wyraził chęć starcia z Babyface'em. W tym tygodniu w końcu wyjaśniło się, kiedy i gdzie walczyć będzie Adam Kownacki. Do ringu wejdzie on 7 marca w Nowym Jorku. Wciąż nie podano do publicznej wiadomości, z kim zaboksuje Polak, który jak wygra, to pod koniec roku będzie miał realne szanse starcia o mistrzostwo świata prestiżowej organizacji wagi ciężkiej. Do dwóch nazwisk, takich jak Dominik Brazil i Christian Hammer, dołączył właśnie brytyjski pięściarz, podobnie jak Kownacki niepokonany na zawodowym ringu, srebrny medalist olimpijski z Rio de Janeiro, Joy Joyce. Amerykańskie media cytują wypowiedź na Twitterze menedżera Brytyjczyka. Podkreślił on, że taki pojedynek można zorganizować jednym telefonem. Joyce na zawodowym ringu wygrał dotychczas 10 walk, w tym 9 przez KO ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie po 17:00 zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu, na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując czarną lodówkę Samsung Snow Frost oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim guk wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Lidl i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grają razem już 11 lat. Przyjdź do Lidla od poniedziałku 30 grudnia do soboty 11 stycznia i weź udział w zbiórce pieniędzy na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia w dziecięcej medycynie zabiegowej. Zbiórka trwa do soboty, a w niedzielę widzimy się na finale. W tym roku w ofercie dostępne są również gadżety WOŚP. Znajdziesz je przy kasie, a dochód z ich sprzedaży także przekażemy na rzecz 28 finału WOŚP. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Lidl. Więcej na radość z życia. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w Media Expert. Czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład pralka Indesit 1000 obrotów za 699. Zmywarka Bosch za 1111 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry w nowym roku, mówię także w imieniu Elżbiety Malinowskiej i Haliny Wachowicz. A nasi goście to poseł Anna Maria Żukowska, Lewica. Dzień dobry Państwu. Minister Michał Woś, Solidarna Polska. Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. I minister Błażej Słychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry Państwu. Świat patrzy z niepokojem na to, co od kilku dni dzieje się w Iraku i szerzej na Bliskim Wschodzie. Sytuacja wydaje się coraz bardziej groźna po amerykańskim ataku na lotnisko w Bagdadzie i zabiciu jednego z najważniejszych irańskich generałów. Panie ministrze, czy są prowadzone jakieś konsultacje w ramach NATO na temat przyszłości misji w Iraku? Jakieś rozmowy telefoniczne będzie prowadził prezydent, czy już może przeprowadził? No, pan prezydent jest w stałym kontakcie z naszymi partnerami. Przede wszystkim poprzez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To są dwa te resorty, które za te sprawy odpowiadają. Dla nas najważniejsze, panie redaktor, jest bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków. Tutaj nie ma żadnych informacji o zagrożeniach w tym zakresie. No, sytuacja jest oczywiście trudna i skomplikowana, natomiast przestrzegam przed tym, aby na tej sprawie niektórzy politycy uprawiali jakąś, nie wiem, politykę krajową, bo nie na tym... A uprawiają? No, pojawiają się takie głosy, prawda, że tutaj już trzeba zwoływać jakieś posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego czy coś. proszę spokojnie dać prowadzić polskiemu rządowi, prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Ale to właśnie w jakiej sprawie się zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pani redaktor, zgodnie z polską konstytucją jest ciałem doradczo-konsultacyjnym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Gdyby prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oczekiwał... Nie potrzebuje konsultacji. Ale mogę, panie pośle, jeżeli pan prezydent oczekiwałby konsultacji w trybie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to by takie posiedzenie zwołał. Natomiast na dzisiaj takiej potrzeby po prostu nie ma. Pan prezydent koordynuje, jest informowany na bieżąco o sytuacji, o zagrożeniach dla Polski, dla Polaków. Tak jak podkreśliłem na początku, takich zagrożeń na dzisiaj nie ma i to jest dla pana prezydenta najważniejsze. Króciutko, jak państwo oceniają tę sytuację? Czy to jest sytuacja groźna? Coś powinniśmy tutaj przedsięwziąć? Czy zachować spokój i nie bawić się mikrofonem? Przede wszystkim takie ja mam polecenie zupełnie bez związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Pani poseł Żukowska. Groźna sytuacja, jak się nie bawić. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest wtedy zwoływana, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba, ale przypominam, że jest zwoływana też z udziałem sił opozycyjnych, w związku z czym to taka zapowiedź, że dajcie panu prezydentowi spokojnie pracować i rządowi, jest trochę wykluczająca. Ale wracając do Bliskiego Wschodu, do Iraku, Iranu, to jest potencjalnie groźna sytuacja. Na razie nie wiemy, jak się rozwinie. Nie sądzę, żeby z tego miał być konflikt, który byłby zogniskowany akurat w tym miejscu. Raczej można się spodziewać jakichś akcji odwetowych, które będą w innych miejscach na świecie. Nie wiemy niestety w jakich miejscach, bo będzie to na pewno chęć zemsty. Zemsty głównie na prezydencie Trumpie i na sojusznikach Stanów Zjednoczonych. My jesteśmy tym sojusznikiem, coraz bardziej też eksponowanym sojusznikiem i takim, o którym się słyszy na świecie. To z jednej strony dobrze. No i przy tej okazji się przypomina, że organizowaliśmy konferencję bliskowschodnią. Tak. No i nie była to szczęśliwie zorganizowana konferencja niestety, bo nie wszyscy w niej wzięli udział i właśnie być może to będzie nam pamiętane. Dlatego trzeba oczywiście brać pod uwagę ryzyko, że tym krajem, na którym będzie chciał się zemścić Iran, być może Polska w jakimś stopniu. Nie wiem w jakim. Na razie nie ma oczywiście, chociaż nie mam dostępu do źródeł, do tajnych służb, które na pewno, mam nadzieję, pracują na Bliskim Wschodzie, ale trzeba się temu przyglądać i trzeba na pewno nie dać się łatwo wkręcić w jakiś taki konflikt, który może podpalić świat, bo podpalić świat jest bardzo łatwo, głupimi decyzjami, a niestety prezydent Trump jest dosyć impulsywnym politykiem i podejmuje decyzje czasami w sposób nieroztropny. A to była nieroztropna decyzja? Myślę, że nie oceniam jej jako rozsądne. Akcja na lotnisku? Nie oceniam zamordowania Sulejmaniego jako decyzji, która jest decyzją poprawiającą bezpieczeństwo i Stanów Zjednoczonych i ogólnie świata. Myślę, że to mogło być też na użytek właśnie wewnętrznej kampanii, która zaraz się będzie toczyć prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Minister Michał Woś. Tę sytuację trzeba analizować. Rząd tą sytuację analizuje. Odpowiednie służby mają bieżące informacje. I najważniejszym zadaniem Polski, polskiego rządu, strony rządzącej, ale też opozycyjnej jest powściągnięcie jakichkolwiek emocji i po prostu obserwowanie sytuacji, w którym kierunku ona się może rozwijać. Piotr Skorzelski. No z pewnością został zabity człowiek, który na Bliskim Wschodzie uchodził za bohatera. Nie tylko w swoim kraju, ale także jego aktywność miała wpływ na to, co dzieje się w regionie. I odpowiadając na pani pierwsze pytanie dotyczące zagrożeń i ryzyk dla Polski, no to w tym momencie pojawiają się dwa. Pierwsze to jest takie, że można się liczyć z odwetem ze strony Iranu. Może on być skierowany w bazy, w których no, znajdują się także polscy żołnierze. Jest ich 400 i to jest jakby pierwsze ryzyko, bo że Iran odpowie, to jest pewne. Jeszcze nie wiadomo tylko kiedy i w jaki sposób. I to jest jakby to pierwsze ryzyko. Drugie to oczywiście, jeżeli nastąpi jakiś konflikt zbrojny, nie wieszczę tutaj trzeciej wojny światowej, bo jej nie będzie, ale być może duże niepokoje w regionie spowodują duże ogniska zapalne i wtedy automatycznie wzrosną ceny ropy, co przełoży się oczywiście na budżet naszego kraju. To są te dwa ryzyka, które dzisiaj mógłbym zdiagnozować. Joachim Brudziński. Tutaj zgadzając się z panem marszałkiem Zgorzelskim co do oceny przez niektóre środowiska na Bliskim Wschodzie, w Iranie i w Iraku osoby generała Sulejmaniego, tak, dla niektórych był bohaterem, ale też należy pamiętać o tym, że stał za zamachami terrorystycznymi, w których to zamachach ginęli obywatele amerykańscy. Według tych informacji, które już ujrzały światło dzienne, wywiad amerykański CIA był w posiadaniu informacji bardzo wiarygodnych, które to informacje wskazywały na to, że ta wizyta w Iraku, bo przecież zginął na terytorium Iraku, była wizytą, której owocem miały być kolejne zamachy terrorystyczne. Także to nie tylko bohater, żeby nie powstało takie wrażenie, że oto ta operacja amerykańska dotyczyła jakiegoś człowieka nieskalanego. To po pierwsze. A po drugie, no cóż więcej powiedzieć ponad to, co tutaj już zostało powiedziane przez pana ministra Spychalskiego i co słyszymy od początku tej napiętej sytuacji rzeczywiście z ust przedstawicieli kancelarii prezydenta czy rządu. No nie straszmy Polaków. Naprawdę, tu mówienie o tym, że oto zaraz spotkamy się z jakimiś retorsjami ze strony Iranu. W naszym interesie, absolutnym poczuciu pewnej równowagi jest utrzymanie również dobrych relacji z Persami, z Irańczykami i to jest też to, co akurat nas w oczach również naszych sojuszników od początku naszej transformacji ustrojowej wyróżniało. Pamiętamy akcję uwolnienia obywateli amerykańskich uwięzionych podczas wojny irackiej z pomocą polskiego wywiadu. My od wielu, wielu lat mieliśmy bardzo dobre i kontakty, i rozeznanie sytuacji i to z wielu powodów. Również z tych takich kontaktów bezpośrednich naszych służb z zarówno Iranem, jak i Irakiem i jakby budując dobre relacje w ramach NATO ze Stanami Zjednoczonymi, nie możemy zapominać też o tym, że mamy instrumenty do tego, żeby utrzymać również bardzo dobre relacje z państwami Bliskiego Wschodu, a to, że tam jest niebezpiecznie, no to tak jak Bałkany są miękkim podbrzuszem Europy, tak Bliski Wschód jest miękkim podbrzuszem świata, nie Azji, raz jest świata. Bardziej niebezpiecznie, raz mniej niebezpiecznie, teraz jest bardziej niebezpieczne. I przypomnę, że ta cała akcja na lotnisku w Bagdadzie, jeśli to tak można powiedzieć, to była realizacja zapowiedzi amerykańskiej, która to strona mówiła o działaniach prewencyjnych. Andrzej, też pewnego rodzaju konsekwencja wcześniejszych zamachów, które miały miejsce również z bezpośrednim udziałem generała Sulejmaniego, bo to rzeczywiście jest siatka. On stoi, on jest w randze Ajatollaha od lat 90. Był, tak. Bardzo wysoko politycznie umocowany, realizując operacje poza granicami Iranu. To trzeba bardzo mocno powiedzieć. Cała siatka Al-Quds jest działająca poza granicami Iranu. Ale w tle jest Hamas, Iranie, w tle są oczywiście, ale trzeba pamiętać, że w samym Iranie w ostatnich tygodniach zginęło ponad 1500 osób, bo jest wewnętrzne wrzenie. To jest reżim, który ma bardzo duże problemy wewnętrzne. W Iraku nieustabilizowana sytuacja, bo zmiana rządu i także wewnętrzne rozgrywki plus odradzające się bojówki po ISIS. To jest sytuacja znowu, która powoduje napięcie. O Syrii nie będę wspominał, bo cały czas tygiel. Generalnie Bliski Wschód jest miejscem, w którym rzeczywiście Polska kiedyś miała bardzo dobrą reputację, a dzisiaj niepotrzebnie pewną nadgorliwością może stać się stroną. I przed tym przestrzegam. Przed tym przestrzegam, dlatego potrzebne są narady z ekspertami i ze znawcami Bliskiego Wschodu. Sam mógłbym opowiadać bardzo długo, bo przeżyłem tam parę lat i wiem, jak skomplikowana jest to materia też pod kątem tożsamościowym, historycznym i tak dalej. Ale dziś nieostrożność rzeczywiście może spowodować niepotrzebne reperkusje, a sytuacja będzie eskalować, bo ta akcja będzie miała swoją reperkusję. Znaczy, miejmy nadzieję, że może nie będzie eskalować. Proszę, jest, tak nie jest konflikt, który no, będzie miał swoją dalszy ciąg. Więc mówię o tym, że czy to RBN, czy inna forma konsultacji jest niezbędna. I przestrzegam przed takim stanowiskiem, ale zda się, że prezydent inne formy prowadzi. Prezydent prowadzi inne formy. Bo też sami własnymi ośrodkami badawczyni, ale już wywiadowczyni. Płynnie przeszliśmy na nasze podwórko. No właśnie, zaraz na podwórko. Mieć pełną wiedzę i zupełnie przejdziemy na podwórko. I mądrą w tym wypadku, bardzo ostrożną, wyważoną politykę. Ale nie, może, rektor, jeżeli może mogę, ale może jeżeli mogę, tylko panie redaktor, może pan, tylko chciałam powiedzieć, że może potrzebne jest właśnie takie spotkanie, żeby uzgodnić wspólne stanowisko w tej kwestii, że umówić się, nie wypowiadamy się na ten temat zbyt obszernie, nie prezentujemy własnych stanowisk odrębnych, tego co nam w duszy gra, tylko jesteśmy wstrzemięźliwi. Może prezydent powinien zainicjować takie spotkanie w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy w jakieś inne po prostu spotkanie. Panie redaktorze, ja się cieszę z tych słów, które tutaj w większości padły, bo rzeczywiście sprawa jest delikatna i tak też prosimy się o niej wypowiadać. Spokojnie, stonowanie, delikatnie, no bo to jest skomplikowana materia. Polski rząd i prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie na bieżąco monitorują sytuację i po prostu będziemy przekazywali informacje, które w tym zakresie mogą być przekazane opinii publicznej. No, naprawdę trzeba tutaj zachować daleko idącą wstrzemięźliwość, przy czym proszę pamiętać, że jesteśmy członkami NATO, współpracujemy w różnych formatach międzynarodowych i także na poziomie tych formatów współpracujemy w kwestiach Bliskiego Wschodu. Dotąd wracamy na nasze wewnętrzne podwórko, stricte wewnętrzne, a tu niespodziewanie na tym, że podwórku Grzegorz Schetyna ogłosił, a może spodziewanie dla na przykład pana Andrzeja Halickiego, ale myślę, że dla większości tu siedzących niespodziewanie, ogłosił, że nie będzie ubiegać się o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Przedstawił swojego kandydata Tomasza Siemoniaka, o którym kilka lat temu mówił na antenie TVN24, że Tomasz Siemoniak zawsze był w drugim szeregu, nie miał i nie ma samodzielnej pozycji w polityce i tak dalej. Jak to jest? Czy Grzegorz Schetyna zmienił zdanie? Czy Tomasz Siemoniak przystał na rolę kierowcy limuzyny, w którym to samochodzie GPS-em będzie Grzegorz Schetyna, Anna Maria Żukowska, jak pani to widzi? Ja nie mogę najpierw... Może pan najpierw... Nie, najpierw nie, bo to będzie pan... Podsumowanie takie. Będzie się pan przygotowywał do skoku, a później pan powie, skok. Jak jest. No dobrze, to jak już zostałam wywołana, to może tak. Jednak zabiorę głos. Jak pani to widzi z punktu widzenia całej opozycji, jej ewentualnej integracji, wspólnych przedsięwzięć, wyborów prezydenckich? Nie zwykłam komentować spraw personalnych, które są domeną innych partii. To każda partia ma prawo do swoich wyborów, podejmując je zgodnie ze swoimi statutami. Organy statutowe niech pracują, niech wybierają. Mogę tylko powiedzieć, że no, ogólnie jest tak, że raczej w polityce jak się wie, że się nie wygra, to lepiej nie startować i zapewne taka sytuacja miała miejsce, no bo też do ostatniej chwili przewodniczący Schetyna czekał z ogłoszeniem tej decyzji. No twarzy nie miał zadowolonej wczoraj, raczej mi się przykro na niego patrzyło, ale no tam wszystkie taką twarzy decyzję, były jakieś takie smutne. I zobaczymy, kto zostanie, no, kto zostanie wybrany szefem, szefową może Platformy Obywatelskiej i wtedy będziemy z taką osobą oczywiście rozmawiali, natomiast to nie zmienia faktu, że Platforma Obywatelska dalej jest taką partią, jaką jest, to znaczy nie mogącą się trochę zdecydować, czy jest partią chadecką, czy jest partią lewicową, progresywną. Różne głosy przez ostatnie 4 lata na temat tego, jaką linię polityczną ma Platforma Obywatelska, słyszeliśmy. No i nie wiem, no może nowe przywództwo będzie w stanie zdefiniować ten kierunek jednoznacznie. No i nie wiadomo, kto będzie tym nowym przywódcą, bo to namaszczenie Tomasza Siemoniaka. Może być betonowym kołem ratunkowym. Tak. Michał Woś, politycy Zjednoczonej Prawicy, niektórzy mówili, że oby Grzegorz Schetyna jak najdłużej był przywódcą Platformy Obywatelskiej, bo wtedy nam będzie dobrze szło. I jak pan teraz widzi, jeśli już nie będzie w nowej kadencji? To osłona wewnętrznego konfliktu niewiele wniesie, bo przecież wszystkie te osoby to jest, można powiedzieć, jakaś forma trzonu Platformy Obywatelskiej, koncepcji na Polski, planów programowych tam nie widać. Tam jest właściwie tylko przepychanka, kto zasiądzie na fotelu teraz przewodniczącego. I to jest jakaś forma kontynuacji tych nieudanych projektów, kolejnych przegranych wyborów, nieudanej koalicji europejskiej. Tak? I przypomnę tylko, że Grzegorz Schetyna został najbardziej nielubianym, czy jednym z najbardziej nielubianych polityków w Polsce, który się cieszy najmniejszym zaufaniem społecznym, więc jakby szuka sposobu na to, żeby dalej zachować wpływ w Platformie. Zresztą podobnie jak Donald Tusk, który gdzieś tam upatruje różnych możliwości mimo europejskich stanowisk wpływania na sprawy wewnętrzne w Polsce i sprawy też w Platformie Obywatelskiej, ale to jest konflikt wewnętrzny w Platformie. Z ciekawością można się temu przyglądać, natomiast niezależnie kto wygra i w którym kierunku to pójdzie, nie zmienia to faktu, że przecież cała formacja działa jak działa i w oczach wielu Polaków jest po prostu skompromitowana. Marszałek Zgorzelski, pan był zaskoczony, uradowany, znaczy, rozczarowany. Przysłuchiwałem się konferencji prasowej i mnie najbardziej uspokoiło i zadowoliło jedno z ostatnich zdań wypowiedzianej przez Grzegorza Schetynę, kiedy powiedział, że ale przede wszystkim, proszę państwa, ja z polityki nie odchodzę, jesteśmy dalej w grze. No i to jest chyba kwintesencja tego wszystkiego. Chyba zbyt wcześnie skazywać Grzegorza Schetynę na niebyt i na emeryturę. Ale nikt go nie skazał. Myślę, że nie będzie szefem Platformy. Oj, pani redaktor, nie takie wolty w polityce widziałem i pamiętajmy, że jest to pewnie efekt przemyślanej analizy. Ta decyzja, którą Grzegorz Schetyna podjął, pewnie sondaże też wewnątrzpartyjne miały na to wpływ. Jest taka sytuacja na polskiej scenie politycznej, że o ile się nie mylę, to w trzech partiach politycznych będą w tym roku odbywały się wybory wewnętrzne. Platformie Obywatelskiej trwają, ale także przypomnę, że na przełomie lutego-marca rusza kampania sprawozdawczo-wyborcza w Polskim Stronnictwie Ludowym i o ile się nie mylę, proszę tu o sprostowanie, także ten rok jest chyba rokiem wyborczym w Prawie i Sprawiedliwości. Nie mylę się, więc chyba przesada. Tutaj chcę też odnieść się do tak zwanego namaszczania. Myślę, że w polityce to nie jest najlepsza kwalifikacja, bo samo słowo namaszczenie wskazuje jakby związek namaszczanego z namaszczonym i po prostu to może czasami być taką, można powiedzieć, ujemną kwalifikacją do tego, żeby walczyć o przywództwo, które zawsze musi mieć przymiot samodzielności. Więc myślę, że tutaj szykują się ciekawe wybory. Moim zdaniem duże szanse mają dwaj kandydaci. Może się tutaj pomylę, ale myślę, że oprócz Borysa Budki takim gospodarzem wrażliwości lewicowej w Platformie Obywatelskiej, która się objawiła w ostatnim czasie, może być właśnie Bartosz Arłukowicz. Być może między tymi dwoma politykami rozegra się bój o przywództwo. Ale to otwarta partia, że może być przywódcą człowiek, który niedawno był posłem SLD, zaledwie parę lat temu. Z tak radykalnymi poglądami lewicowymi. Zresztą, ale to pokazuje, że Platforma skręca w tamtą stronę. Joachim Brudziński. No, ja tutaj, co może zdumiewać, ale absolutnie przychyliłbym się do opinii wyrażonej przez panią poseł Żukowską, że każda partia polityczna ma prawo do tego, aby wedle własnych reguł, własnych statutów wybierać swoje przywództwo i taki mógłby być mój komentarz, no ale nie... byłbym sobą, gdybym nie wyraził wyrazów współczucia temu, kto zostanie nowym liderem Platformy Obywatelskiej, bo kimkolwiek, czy ktokolwiek to będzie, czy to będzie Arłukowicz, czy pani poseł Mucha, czy pan poseł Budka, to na pewno nie będzie to Donald Tusk, a Grzegorz Schetyna, będąc marginalnym i schowanym w pieczarze, co może tutaj potwierdzić pan poseł Andrzej Halicki, poradził sobie ze Schetyną i przeczekał Schetynę, więc moje wyrazy... Przepraszam, Tuska. Właśnie? Przeczekał Tuska, więc moje wyrazy współczucia dla tego, kto zostanie nowym liderem, no chyba, że będzie to Siemoniak, Platformy Obywatelskiej, bo Grzegorz Schetyna rozrobi go w tej pieczarze i przeczeka tak, jak przeczekał Tuska, przy pomocy, jak sądzę, pana posła Halickiego, no chyba, że się zbiesił, będzie się chował do szafy, jak Gawłowski, kiedy Tusk niespodziewanie się pojawił w drzwiach pieczary, a ten przerażony czmychnął do szafy, obawiając się reakcji Tuska na fakt, że w pieczarze u boku Grzegorza Schetyny spożywa białe wina, bo z tego co wiem, Grzegorz Schetyna pije tylko białe wina, no i pali dobre cygara. Więc czas Schetyny w pieczarze i z dużym rozbawieniem będę przyglądał się temu, jak nowy lider Platformy Obywatelskiej, niezależnie od tego, kto nim zostanie, będzie musiał sobie... Ale pieczary nie ma, panie ministrze. Znajdzie sobie Schetyna pieczary, proszę być spokojny. Czy pan Andrzej Halicki wybiera się do pieczary? Po pierwsze, PiS tak się boi tego doleżenia pieczary, że ją zlikwidował, więc to dowód na to, że może jednak Grzegorz Schetyna... Co to jest ta pieczara? Ma dużą... Pieczara to taki pokój. Ma duży szacunek. W Sejmie. I bardzo się kierownictwo PiSu Grzegorza Schetyny obawiała. Skąd inąd... Chował się Gawłowski do szafy, czy nie? No jak pan skąd... Ja ciekaw jestem, jak wy rozwiążecie na przykład problemy złodziejów pana afery bankowej, pana Banasia i afery, które daj co pan tydzień, spokój, panie pośle, co tydzień wybuchają, bo to jest wasz wątek. Dobrze, ale chciałbym, żeby słuchacze rozumieli, o czym my mówimy, osobno. Mówimy o jakichś pieczarach. Do rzeczy. Więc Grzegorz Schetyna, przypomnę, tylko miał być szefem partii nieistniejącej, a póki co odbudował ją z tego poziomu paroprocentowego czy 10% poparcia. I dlaczego koledzy go nie chcą wiodącej teraz? Siły. I właśnie tu jest cała kwestia, że chcą i zdecydowanie ma szansę, miałby szansę również wygrać te wybory. Problem polega na tym, że rzeczywiście jest oczekiwanie bardzo duże, także pewnej zmiany, nowej energii, nowego otwarcia po tych 4 latach, które na pewno zakończyły się, jeżeli chodzi o strategię, dobrym bilansem, ale nie ma tej wisienki na torcie w postaci zmiany rządu i ten rząd, który niszczy Polskę dzisiaj PiSu, musi być rozliczony skutecznie. I ktoś z kandydatów będzie tą wisienką, znaczy doprowadzi do położenia wisienki na torcie. Więc nowy rozdział musi zacząć się od tego, że rzeczywiście przed nami wybory prezydenckie, ale także cel, którym jest zmiana politycznej władzy w Polsce. To muszą dokonać również nowi politycy, nowa energia, nowy skład, można w ten sposób powiedzieć, zarządzający i nie mam wątpliwości, że wszyscy kandydaci, o których mówicie, bardzo dobrze taki zespół będą tworzyć. A po co to namaszczenie, panie pośle? Nie namaszczenie, tylko jest zamknięcie jednego rozdziału i właśnie ten start do bardzo demokratycznych. Dobrze, ale po co to wskazanie Tomasza Siemoniaka? Równie dobrze pan Grzegorz Schetyna mógł ogłosić, że on nie będzie się ubiegał o przywództwo w kolejnej Jesteśmy kadencji. Jesteśmy grupą osób, która bierze odpowiedzialność za Platformę i uważamy, że największą zdolność do budowania takiej strategii, której filozofią jest łączenie, a nie dzielenie, a więc nie określanie bardzo wąskiego ideologicznego nurtu, ale właśnie budowanie szerokiej reprezentacji jest istotą. I Tomasz Siemoniak zresztą mówił o tym bardzo wprost, od razu na samym początku. Ja też tam byłem i jestem optymistycznie nastawiony i na pewno nie miałem smutnej miny, więc proszę wierzyć, że jest w nas bardzo dużo przekonania, że jest to kierunek, który wiele osób uważa za właściwy. To masz się chyba nie cieszy. Jak będzie 25 stycznia, oczywiście zobaczymy. Jesteśmy jedyną formacją, która znów robi prawybory prawdziwe, robi powszechne wybory, a nie jakieś sztuczne, tak jak w przypadku PiSu. Nie jesteśmy po prostu PiSem i to pan Brudziński, tego pan Brudziński zrozumieć nie może. Czy pan chce się wypowiedzieć na temat rezygnacji Grzegorza Schetyny z kolejnej kadencji, czy już przejdziemy do następnego wątku, panie ministrze? Panie redaktor, ja powiem tylko jedną rzecz. Otóż po to były Grzegorzowi Schetynie prawybory w Platformie Prezydenckie, żeby zweryfikować, jakie ma poparcie. No okazało się, że przegrał z Krytesem te prawybory prezydenckie, jego kandydat poniósł porażkę i podjął taką, a nie inną decyzję. No jak rozumiem, był do niej zmuszony i zgadzam się w pełni z panem marszałkiem Joachimem Brudzińskim, że Platforma jest taką partią, która no, w gruncie rzeczy jest dość śmieszna w swoim przekazie dzisiaj i no, różne rzeczy dziwne się tam dzieją, łącznie z tym, że senatorem jest pan Gawłowski. Inna ważna postać Platformy Obywatelskiej, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wybiera się do Brukseli na spotkanie z komisarz Werą Jourovą. Będzie mu towarzyszyć wicemarszałek z Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka. Rozmowa ma dotyczyć ustawy sądowej, właściwie ustaw sądowych, którymi wkrótce zajmie się Senat. Marszałek nie zamierza ulegać wezwaniu ministra Szczerskiego, który, jak rozumiem, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy zaapelował wczoraj w radiowej jedynce o rezygnację marszałka z tego wyjazdu. Pan minister Szczerski nie będzie trzeciej osobie w państwie dyktował, co ma robić. Tak ripostował pan profesor Grodzki. Czy rzeczywiście to było wezwanie ministra, czy wezwanie prezydenta? Co to było? Szkoda, że pan marszałek nie wysłuchał całej wypowiedzi pana ministra Krzysztofa Szczerskiego. Otóż pan minister bardzo wyraźnie mówił o tym, że dzisiaj to Rosji zależy na tym, żeby w polskiej polityce, w szczególności w polskiej polityce zagranicznej, powstawał alternatywny środek prowadzenia takiej polityki i pan minister przestrzegał bardzo silnie pana marszałka Senatu, pana Tomasza Grodzkiego, przed tym, żeby takiego ośrodka alternatywnego wobec, przypominam, zgodnie z konstytucją prowadzącego polską politykę zagraniczną rządu i prezydenta, nie budował. I wielka szkoda, że pan marszałek taki ośrodek alternatywnej polityki zagranicznej w Senacie buduje, nie jest do tego uprawniony. I stąd słowa pana ministra Szczerskiego, żeby pan marszałek rozważył rezygnację z tego wyjazdu do Brukseli, bo no bo w gruncie rzeczy to stronie rosyjskiej zależy na tym, żeby dzisiaj w Polsce powstawał taki alternatywny, nieskoordynowany z Polską, z polskim rządem, z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej ośrodek prowadzenia polityki zagranicznej. Pani poseł Żukowska, czy marszałek Grodzki zagra w orkiestrze Putina jadąc do Brukseli? No, straszak pod tytułem Rosja jest w Polsce zawsze dobrym, skutecznym straszakiem, ale czasami bywa chochołem, bo to nie jest żadne prowadzenie polityki zagranicznej przez marszałka Grodzkiego, bo nie w tym celu udaje się na rozmowę z panią komisarz Werą Jurową. Tylko przypomnijmy sekwencję. W trakcie, no, trybut do, w sumie doraźnego 24-godzinnego uchwalania tej ustawy w Sejmie, skierowany został przez panią komisarz list, apel w zasadzie, bo to żadnej innej formy nie ma, to też było nazywane jakąś próbą ingerencji w proces ustawodawczy, ale był to apel o to, żeby wstrzymać się z procedowaniem tej ustawy, zrobić to w normalnym trybie, bo to naprawdę nie, nie powinno tak być, że ustawy ustrojowe są w trybie takim, że to się siedzi 10 godzin na komisji, bo tyle trwa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i robi się 107 głosowań w tym czasie. To tak nie powinno wyglądać. Apel o to, żeby wstrzymać te prace do czasu odbycia takich konsultacji z Komisją Europejską, żeby przekonać komisję, Prawo i Sprawiedliwość przekona komisję, że tam nie ma nic złego, że tam rzeczywiście nie ma przepisów, które mogłyby prowadzić do zakwestionowania tego, jeżeli chodzi o przepisy prawa międzynarodowego, o to, że nie jest tam naruszona niezawisłość sędziów. A niestety tak ustawa takie podejrzenia rodzi i marszałek Grodzki postanowił dla ratowania sytuacji tak naprawdę, czyli tego, żeby nie ściągnąć nam na głowę problemów w postaci sankcji, pojedzie, wybierze się we wtorek bodajże do pani komisarz, bo to jest kwestia polskiej racji stanu i to jest patriotyzm, żeby spowodować takie podejście Komisji Europejskiej, która nie ściągnie nam na głowę potencjalnie w przyszłości sankcji, które odczujemy wszyscy, wszystkie Polki, wszyscy Polacy odczuliby ten brak pieniędzy i my tego nie chcemy. Minister Michał Woś. To jest tak, że my o sankcjach słyszymy już czwarty rok, czy kolejny poleci, teraz piąty. I właściwie no, straszenie Polaków jest naprawdę poza jakimkolwiek naszym interesem, interesem Polski, polskiej racji stanu. Ale trzeba powiedzieć, że jest coś, co panu marszałkowi Grodzkiemu może dyktować, co ma robić. No tym czymś jest... Nawet musi dyktować tym, czym się jest konstytucja. Proste. Z konstytucji jasno wynika, że politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów, prezydent współdziała i odpowiedzialnym za to jest minister spraw zagranicznych. Znaczy, jeżeli ktoś trochę się pomylił w swojej roli, bo rozumiem, że gdyby pojechał jeszcze, być może jako przedstawiciel w ramach jakiegoś parlamentaryzmu, nie wiem, do Parlamentu Europejskiego o czymś porozmawiać, być może można by rozważać, czy to w ogóle ma sens, czy nie. Natomiast jeżeli ktoś jedzie do Komisji Europejskiej, czyli do urzędników brukselskich po... No właśnie po co? Konsultować, po instrukcję? No rodzą się znaki zapytania. No, czy to jest działanie nieodpowiedzialne, niezgodnie z polską racją stanu? I jeżeli już straszyć jakimiś konsekwencjami, no to właśnie tutaj powinna się czuć odpowiedzialna opozycja i pan marszałek Grodzki za to, że wywołuje jakiś ferment czy jakiś niepokój po stronie Brukseli, bo gdyby nie te wszystkie rozemocjonowane głosy o czymś zupełnie standardowym, znaczy o ustawie sądowej, gdyby nie te rozemocjonowane głosy, pewnie pani Jurowa by się tym nie zainteresowała, bo nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Znaczy nasza ustawa nie odbiega standardem od chociażby Krajowa Rada Sądownictwa. Ile razy mówiliście, że jest niekonstytucyjna, okazało się, że jest bardziej demokratyczna i bardziej skuteczna. Krajowa Rada Sądownictwa, teraz pani pozwoli, ja pani przerywałem. Bo to, co pan mówi, jest bulwersujące. Nie, to jest po prostu fakty, które z was bulwersują, czyli Polska Krajowa Rada Sądownictwa nie jest tak upolityczniona jak niemiecka i nawet się przekonaliście o tym przy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wbrew pierwszej opinii rzecznika, już się wszyscy cieszyliście, że będzie, powie, że jest to wbrew prawu europejskiemu, tak, nasza KRS, okazało się, że nie zagra tak, jak chcieliście. I to, co, i co robi, no proszę przeczytać dokładnie artykuł 267, proszę przeczytać to orzeczenie, Trybunału Sprawiedliwości. I jeżeli marszałek Grodzki rzeczywiście tworzy alternatywny ośrodek polityki zagranicznej, to w tym sensie i w tym kontekście tak gra do nut napisanych na Kremlu, tak? Gra tak, jak proponuje Putin. I to jest absolutnie niezgodne z polską racją stanu. Piotr Zgorzelski. O ile z dużym zainteresowaniem przyglądałem się działalności czy działaniu ośrodka prezydenckiego w kwestii Putina, czyli mówiąc na wprost, można nawet pochwalić za to, że nie daliśmy się wciągnąć w scenariusz i narrację, i tutaj jakby odpowiedź ośrodka prezydenckiego była w moim przekonaniu adekwatna i właściwa. Tak tutaj nie rozumiem, z czego wynika taka nadgorliwość pana ministra Szczerskiego, bo co w takim razie można by powiedzieć o tym, jak marszałek Senatu poprzedniej kadencji Stanisław Karczewski jechał na Białoruś i mówił o Łukaszence, że to jest ciepły, sympatyczny i miły człowiek. Czy wtedy to nie było uprawianie polityki zagranicznej przez ministra... Ale proszę nie przeszkadzać. Proszę pozwolić mi skończyć. Panie ministrze, wyjazd marszałka Senatu czy każdego innego parlamentarzysty do Brukseli nie powinien wywoływać takiej histerii w obozie władzy, bo jest to naturalny kierunek naszych podróży i myślę, że jest to niepotrzebne eskalowanie konfliktu. Pojechałby, porozmawiałby, by wrócił, a tak to z tego powstał jakiś wielki medialny hit i nie wiadomo, czemu to ma służyć. Joachim Brodziński. Ja sobie za bardzo cenię kompetencje, wiedzę, inteligencję pana marszałka Zgorzelskiego, żeby przyjąć za dobrą monetę te słowa, które przed chwilą powiedział. Przecież pan znakomicie zdaje sobie sprawę z tego, że wyjazd jakiegokolwiek parlamentarzysty czy polityka do Brukseli jest rzeczywiście, zgodnie z prawdą, naturalnym kierunkiem, bo Polska jest integralnym i lojalnym, integralną częścią Unii Europejskiej i lojalnym partnerem w ramach tejże Unii, oczywiście w ramach obowiązujących traktatów, ale przede wszystkim powinniśmy kierować się obowiązującą w Polsce konstytucją i wyjazd, jak sam o sobie mówi, trzeciej osobie w państwie do Brukseli w roli tego, który będzie prowadził teraz politykę zagraniczną Polski, jest niezgodna z polską konstytucją. Poziom egotyzmu, bo nie chciałbym powiedzieć kabotyzmu w wydaniu pana marszałka Grodzkiego, te wszystkie jego gesty, to odwołanie do słów Ojca Świętego, to rozkładanie rąk, to mówienie o sobie ja trzecia osoba w państwie i w końcu dzisiaj podejmowanie ambasadora Federacji Rosyjskiej na parę dni czy godzin przed tym atakiem, jak i przed tą szarżą, jaką na Polskę przeprowadził Putin i następnie wpisywanie się w te oczekiwanie dzisiaj Moskwy, żeby destabilizować sytuację wokół Polski na arenie międzynarodowej i ten wyjazd Grodzkiego dzisiaj do Brukseli w roli, no właśnie pytanie kogo? Marszałka czy parlamentarzysty? Gdyby pojechał do Parlamentu Europejskiego, gdyby spotykał się nieformalnie z urzędnikami brukselskimi, nie byłoby tematu, ale jedzie tam, sam o sobie mówi, jako trzecia osoba w państwie i w sposób niezwykle arogancki, bo a właściwie egotyczny i kabotyński odpowiada ministrowi w kancelarii prezydenta, który zwraca mu uwagę na to, że bycie marszałkiem Senatu nie upoważnia go do prowadzenia alternatywnej polityki międzynarodowej. I o tym, panie marszałku, tutaj mówimy, a nie o tym, że Grodzki sobie jedzie do Brukseli. Niechże sobie jedzie. A co do wizyty marszałka Karczewskiego, to pytanie. Czy była ona uzgodniona z MSZ-em? Czy wizyty marszałka Karczewskiego były w poprzek polityki prowadzonej przez ówczesny MSZ czy prezydenta? Nie. I nie byłoby najmniejszego problemu, gdyby marszałek Grodzki, konsultując, a nie przyjmując taką postawę polityka totalnego, tej polityki totalnej wobec tego rządu, nie próbował uprawiać polityki alternatywnej. Natomiast ale gdyby, panie marszałku, gdyby ta podróż odbywała się w innej sytuacji, bez tego kontekstu wypowiedzi Putina przeciwko Polsce, to byłby pan mniej radykalny w tej sprawie, czy nie? Byłbym tak samo radykalny, dlatego, panie redaktor, że marszałek Grodzki, będąc zgodnie z kompetencjami wynikającymi z konstytucji trzecią osobą w państwie, nie ma plenipotencji ani pełnomocnic do tego, aby prowadzić alternatywną politykę zagraniczną wobec polityki prowadzonej przez rząd w konsultacji i w porozumieniu z prezydentem. Gdyby było to konsultowane, gdyby ten wyjazd i stanowisko prezentowane przez marszałka Grodzkiego było tożsame ze stanowiskiem rządu, to wtedy w sposób oczywisty nie miałbym absolutnie żadnych pretensji. Ale my od początku słyszymy, że marszałek Grodzki będzie alternatywą wobec rządów, jak słyszymy, totalitarnych w Polsce. No, poziom, nie chcę powiedzieć głupoty, ale nieodpowiedzialności, szczególnie w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj Polska jest, przy tej szarży, jaka jest prowadzona z Moskwy, jest niczym innym, jak wpisywanie się w scenariusz putinowski pisany w gabinetach Kremla. Andrzej Halicki. Nie chcę być złośliwy, ale widzę, że kompetencje w tym wypowiedzi pana byłego marszałka Brudzińskiego. Jeśli pan nie chce być złośliwy, to niech pan nie będzie. A niech pan właśnie będzie. Właśnie. Panie pośle, no przecież ja pana złośliwości pasjami uwielbiam. Są no tak trafne, jak panowie, basta. Trafnym jest był wybór Grodzkiego na marszałka. Do tej sterylności kuwety. To jest pana poziom i to jest pana... pana przypominam, to jest śniadanie w Trójce. Jeżeli, śniadanie jest autentyczne. Nie rozmawiamy o kuwetach. Jeżeli padła tutaj kwestia orkiestry Putina, nie ma bardziej aktywnego członka tej orkiestry niż PiS i jego reprezentanci w niszczeniu po pierwsze pozycji Polski właśnie w tej wspólnocie i samej wspólnocie. Przez takie sojusze jak z Salviniem, jak z Abascalem z hiszpańskiej Vox, jak popieranie Le Pen i tak dalej. Tych wszystkich, którzy właśnie Europę i wspólnotę chcą wręcz rozwiązać. Zresztą wasi radni niektórzy, a także niektórzy politycy również tego rodzaju manifesty sobie wygłaszają, co jest właśnie głupotą i sprzeczne z polską racją stanu i interesem. Jeżeli marszałek Grodzki reprezentuje Senat i dba o konstytucyjność zarówno prac, jak i legalizmu ustaw uchwalanych, to jest właśnie jego konstytucyjny obowiązek. A naruszanie ustaw traktatów, o którym mówię, traktatu na przykład o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bo każdy sąd krajowy ma prawa te same w Europie, czyli ma prawo na przykład zadawania pytań prejudycjalnych. Każdy sędzia polski jest sędzią europejskim, nie można ograniczyć jego praw, to znów jest wprost wymawianie traktatów, które dotyczą wspólnoty, a dopiero przed chwilą pan marszałek Brudziński powiedział, że jednak chcemy być w tej wspólnocie, więc trzeba stać na straży porządku i prawnego, i zadać sobie pytanie, czy wymawiając traktaty, o którym na przykład powiedziałem przed chwilą, czasem sami siebie nie wyprowadzamy z tej wspólnoty. Marszałek Grodzki absolutnie nie tylko ma do tego prawo, ale jest zobowiązany do tych konsultacji, dlatego że o to prosił o stanowisko Komisji Europejskiej, jak również, przypominam, wy sami prosiliście Komisję Wenecką niegdyś, kiedy ministrem był minister Waszczykowski. Ale teraz nie, jeżeli Komisja Wenecka jest gronem ekspertów, to również warto by mieć tego rodzaju opinię, zanim uchwala się coś niekonstytucyjnego i jeszcze do tego sprzecznego z traktatami, o których powiedziałem. I proszę nie machać palcem. Zgłaszam się do głosu, nie macham na pana palcem. Bo za chwilę będziemy mieli ten sam problem, który będzie dotyczył również debaty w Parlamencie Europejskim. Czy panie wtedy pan, będzie, chciałabym porozmawiać wtedy pan o... będzie mówił, żeby w ogóle nie rozmawiać o tym, bo Polska jest jakąś autonomiczną wyspą? Nie. Prawa sędziów mają takie same sędziowie polscy, jak i każdego innego kraju członkowskiego. Sądu Krajowego w powiecie X u nas w Polsce, jak i każdego innego sądu w Unii Europejskiej. Prawa muszą być równe. Drodzy państwo, mam jeszcze w planach pytanie o Putina. Natomiast, ponieważ rozmawiamy o marszałku Grodzkim, a pojawiają się postulaty, by zrezygnował ze swojego stanowiska, ze swojej funkcji w związku z coraz liczniejszymi doniesieniami, że miał brać łapówki, czy też kiedy kierował swoją placówką zdrowotną, to tam taki proceder się odbywał. Jak państwo to widzą? Anna Maria Żukowska. Tylko króciutko, zawsze poważnie podchodzimy do tego typu zarzutów, o ile one oczywiście znajdą jakieś udokumentowanie w materiale dowodowym. Rozumiem, że prokuratura pracuje i dajmy prokuraturze pracować, natomiast zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jeżeli pojawiają się takie informacje dopiero teraz, że ktoś w 1994 roku wręczył komuś łapówkę, to tak można naprawdę zastrzelić każdego z nas, dlatego że ta sprawa i tak jest już przedawniona, więc i tak prokuratura by się nią nie mogła zająć. Natomiast jest to rzeczywiście rzucanie cienia na daną postać i każdemu z nas można by powiedzieć, że byłam u pani, zostawiłam pani bardzo grubą kopertę. Co powinna zrobić ta postać, żeby to przeciąć? Myślę, że być może marszałek Grodzki powinien się zastanowić nad procesem, nad sprawą cywilną o naruszenie dóbr. Zapowiadał takie sprawy, ale chyba nie było jeszcze pozwów. Michał Woś. Bardzo ciekawe jest to, co mówi pani poseł o przedawnieniach, bo przypomnę, że ostatnią rzeczą, którą, jedną z ostatnich rzeczy w 2015 roku, które zrobiła Platforma Obywatelska, to było skrócenie okresu przedawnień. Pytanie po co, żeby być bezkarnym? Nie wiem. Natomiast co do marszałka Grodzkiego, no my chętnie pomożemy oczywiście odwołać pana marszałka, jeżeli się okaże, że będzie taka wola po stronie senatorów, bo też warto zauważyć, że przecież Platforma Obywatelska nie jest największą grupą polityczną w Senacie, tylko pan marszałek Grodzki został powołany głosami i Platformy, i PSL-u, i SLD. Gdyby te wątpliwości narastały, to oczywiście służymy wsparciem. Piotr Zgorzelski. Śmiem twierdzić, że gdyby marszałek Grodzki był po drugiej stronie barykady, to z pewnością nie znajdowałyby się co chwila takie różne ciekawostki, ale jest tylko jedno rozwiązanie takiej sytuacji, żeby pan marszałek Grodzki najzwyczajniej w świecie do każdego takiego zarzutu po pierwsze się odniósł, po drugie skierował sprawę do prokuratury, która to powinna wyjaśnić, a to wszystko, co wokół tego jest, to jest tylko i wyłącznie polityczna hucpa. Ja, korzystając, że jestem przy głosie, chciałem powiedzieć, że we wtorek organizujemy posiedzenie Okrągłego Stołu w sprawie uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości, które może być dużym sukcesem, bowiem potwierdzone są zaproszenia dziekanów wydziałów prawa. A politycy też będą? Więc zmierzam do tego. Stowarzyszeń Pokrzywdzonych przez Wymiar Sprawiedliwości, przedstawiciele wszystkich klubów, co prawda jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, rozmawiając z marszałkiem Tereckim, się zastanawia, ale jeżeli by tak się stało, że na tym spotkaniu byliby przedstawiciele także władzy, czyli partii rządzącej, bo wtedy jest to takie swoiste domknięcie tego Okrągłego Stołu, to byłby to pewnie duży sukces, że można o tym normalnie w konsensusie, w zgodzie rozmawiać. Joachim Brudziński, nie o spotkaniu u marszałka, tylko o panu marszałku Grodzkim. Trzeciej osobie w państwie, jak samo sobie mówi. Pan marszałek Grodzki do momentu, kiedy nie objął tego stanowiska, mógł uchodzić zgodnie z prawdą za jednego z najwybitniejszych torakochirurgów i za znakomitego specjalistę i lekarza. Natomiast w momencie, kiedy stał się tak ważną osobą na politycznym świeczniku, no musi liczyć się z tym, że jeżeli pojawiają się takie informacje, no to musi je w sposób transparentny i bezkompromisowy wyjaśnić. I oczywiście to nie jest rola polityków, to nie jest moja rola, to jest rola prokuratury i ewentualnie pełnomocników prawnych pana marszałka Grodzkiego, żeby tutaj tę sprawę wyjaśniać. Natomiast co do jego odwołania, no to ja tutaj nie jestem dotknięty tą łaską wiary, że to Towarzystwo Platformy Obywatelskiej, które stało murem za Gawłowskim i stoi za nim murem. Kandydatka na prezydenta, pani Kidawa-Błońska, jak pojawiły się bulwersujące informacje i CBA zatrzymało Gawłowskiego, stanęła na konferencji prasowej u boku pana Neumanna i grzmiała, że są to działania polityczne. Uwaga, na moje polecenie, czyli że prokuratura i CBA zatrzymała Gawłowskiego, ponieważ stoi za tym Brudziński. Ja do dzisiaj nie doczekałem się słowa przeprosin. Ja do dzisiaj nie doczekałem się słowa przeprosin. Natomiast stoicie murem za Gawłowskim, który ma bardzo poważne zarzuty. Poparliście go w tych wyborach do Senatu i tym się różnimy. My wobec osób, wobec senatorów, wobec których były podejrzenia jakichś działań nieetycznych, nie zdecydowaliśmy udzielić się poparcia, a wy popieraliście Gawłowskiego, więc liczenie na to, że dzisiaj odwołają Grodzkiego, jest liczeniem naiwnym. Ale pytanie otwarte do przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, do przedstawicieli polskiej lewicy. Co z takim zastrzeżeniem, jeżeli te zarzuty po działaniach prokuratury by się potwierdziły czy uwiarygodniły? Ale tylko z takim zastrzeżeniem. Prokuratura i sąd, a nie politycy, no bo zawsze będzie to podlane sosem, że jest to atak polityczny. Co teraz powinien zrobić marszałek Grodzki? Dobrze, że pan poseł Brudziński przypomniał przed chwilą. Tak, jeszcze miesiąc temu profesor Grodzki, senator, był najlepszym dla was kandydatem na ministra. Kolejne ohydne, paskudne kłamstwo. No i po co pan powiela takie kłamstwa? No? A wy się niczego nie nauczyliście nie z tego hejtu, który organizowaliście, który zakończył się dramatami. I posługuje się pan tak samo zresztą jak Grodzki, który rozpoczął swoją karierę od paskudnego kłamstwa. Mówię to bardzo wyraźnie. Nikt takiej propozycji Grodzkiemu nie składał, a pan paskudnie kłamie, panie pośle. Dobrze, Andrzej Hajtki, co powinien zrobić? Tak samo nie było kandydata na ministra sportu, ani na pan mnie nie słyszy. Pan mnie nie słyszy. Ja akurat pan słyszę mnie nie słyszy. No to proszę bardzo dobrze odpowiedzieć na pytanie, co powinien pana zdaniem zrobić marszałek Grodzki wobec tych zarzutów? Powinien pełnić swoją funkcję jak najbardziej konsekwentnie, bo widać, że to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest powód, że uruchamia się machinę hejtu i anonimowych jakichś oskarżeń z lat nie wiadomo jakich, zresztą śmiesznie myląc daty, bo mówi się o pieniądzach, które były denominowane, a czasy jeszcze sprzed denominacji. Więc zastanówcie się, co wy robicie, bo takiej propagandy nie było za PRL-u. Tak i pana koledzy. Dobrze. Z prezesem telewizji publicznej na czele. Ona nie jest publiczna, bo publiczne to tam mam jedno tylko skojarzenie, ale już nie chcę znowu wchodzić w dygresję. Więc z Banasiem. Tak jest. To jest standard. To jest standard Prawa i Sprawiedliwości. Błażej Spychalski, słowo na temat marszałka Grodzkiego, a następnie, czy jest taka szansa, że prezydent pojedzie do Jerozolimy, czyli czy jest szansa na uzgodnienia, które będą po myśli prezydenta, że będzie mógł tam zabrać głos w odpowiedzi Putinowi lub przed nim? Okej, to bardzo szybko co do marszałka Grodzkiego. Wydaje mi się, że no ta większość w Senacie, która wybrała pana marszałka Grodzkiego, ma dzisiaj z tym wyborem olbrzymi kłopot. Pan marszałek, który prowadzi, ja to mówię z całą stanowczością, alternatywną politykę zagraniczną w stosunku do polskiego rządu. Pan marszałek, który jeździ za granicę konsultować wbrew polskiemu prawu i regulaminowi Senatu projekty czy ustawy, które są uchwalone przez Sejm, ale co do których nie zakończył się proces legislacyjny. Pan marszałek, wobec którego osoby pod nazwiskiem kierują zarzuty o przyjęcie łapówek, no na pewno jest coraz większym obciążeniem dla tych, którzy go wybrali. Natomiast co do tej drugiej kwestii. Trwają uzgodnienia. Tak, uzgodnienia prowadzi zarówno polski rząd, ale przede wszystkim pan ambasador Marek Magierowski. Cały czas jesteśmy w kontakcie z panem ambasadorem. I powiem tak, szczególnie po ostatnich słowach pana prezydenta Władimira Putina, tych kłamliwych, paskudnych słowach skierowanych wobec Polski i Polaków, sytuacja, w której pan prezydent Andrzej Duda byłby wiatwaszem i nie miałby możliwości zabrania głosu, jest dla nas nie do zaakceptowania. Majestat państwa polskiego na to nie pozwala. Jeżeli będzie taka możliwość i pan prezydent będzie miał możliwość wypowiedzenia się, to pan prezydent będzie wiatwaszem. Jeżeli takiej możliwości nie będzie... A są takie szanse? To, ale... Sprawa jest na tyle otwarta? Sprawa jest w trakcie dyskusji. Rozmawiamy z naszymi partnerami z Izraela. Natomiast z całą stanowczością to powtarzam, jeżeli nie będzie możliwości zabrania głosu, szczególnie, że chodzi o Polskę, kraj, który najbardziej ucierpiał na II wojnie światowej, nasi obywatele, głównie nasi obywatele ginęli w Auschwitz, duża oczywiście grupa tych obywateli to byli obywatele pochodzenia żydowskiego, ale jednak Polacy. Jeżeli pan prezydent nie będzie miał możliwości zabrania głosu, to jest to dla nas sytuacja nie do zaakceptowania. Po jednym zdaniu, ponieważ kończymy audycję. Anna Maria Żukowska, czy powinien jechać? Znaczy muszę powiedzieć, że ufam kompetencjom pana Magierowskiego. To jest jedna z nielicznych osób, która w dyplomacji Made in Peace jest osobą, która ma bardzo wysokie kompetencje. Liczę na to, że rzeczywiście wynegocjuje to, o czym mówił pan minister i że rzeczywiście uda się tak to zorganizować, że pan prezydent będzie mógł zabrać głos, bo zgadzam się, że to nie byłoby dobrze dla Polski, gdyby pan prezydent był tam tylko niemym gościem. Jeszcze krócej, Michał Woś. Jeszcze krócej. No jeżeli miałby nasz prezydent siedzieć i słuchać kłamliwych narracji Putina i nie móc na to reagować, to absolutnie nie może być na to zgody. Jeżeli w tym kierunku zmierza nasza polityka, to bardzo dobrze. Piotr Skorzelski? No, oczywiście nieobecni mają racji i też przyłączam się do głosów. Tutaj także bardzo mocno wierzę i dobrze oceniam kompetencje pana ambasadora Magierowskiego, ale nie tylko on przecież wokół tej sprawy, mówiąc kolokwialnie, chodzi. I jeżeli będzie taka szansa, że prezydent będzie mógł zabrać głos, to już jest mniej istotne, czy przed, czy po Putinie, to zawsze warto być i ten głos polski powinien być słyszalny. Jarzyn Brudziński, króciutko? Ja przede wszystkim ufam roztropności i takiemu wyczuciu i umiejętności reagowania w ramach polskiej racji stanu panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Pan, oczywiście ambasador Magierowski jest niezwykle sprawnym urzędnikiem, ale tutaj należy pamiętać o tym, że ostateczne decyzje zapadają w Pałacu Prezydenckim. Ja tutaj absolutnie prezydentowi, jego otoczeniu ufam. Natomiast być może naiwnie, ale chciałbym wierzyć, że w tej sprawie opozycja, tak samo zresztą jak w sprawie Iranu, nie będzie stała w kontrze do prezydenta i będzie mówić jednym głosem. No, nie możemy pozwolić na to, aby Putin narzucił narrację świata. Andrzej Halicki? No. I teraz możecie podziękować panu Ziobrze na przykład za zniszczenie relacji polsko-izraelskiej. No to jest właśnie tego rodzaju efekt. Jeżeli w tej chwili problem głównym, no to widać w tym wypadku w cudzysłowie siłę polskiej polityki międzynarodowej. Ale Andrzej, mam nadzieję, że ten głos zabrzmi, jesteśmy po czasie. Bo on Andrzej musi Halicki zabrzmieć w obliczu tych oszczerstw i bezczelności. Błażej Spychalski. Dziękuję bardzo. Jachim Brudziński, Piotr Zgarzelski, Anna Maria Żukowska. Miłego weekendu. I wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zimę najlepiej spędzić pod dachem, w ciepłym i przyjaznym miejscu. A jeśli już musicie gdzieś wyjść, uważajcie, może być ślisko. Lecz jest sposób, by cieszyć się zimą bez przeszkód. Ogłaszamy zimowy sezon na Jeepa. Rozgrzewamy zimowymi ofertami. W wyprzedaży auta z rocznika 2019. Jeep Renegade i Jeep Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. W Media Ekspert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Ekspert, włączamy niskie ceny. Świeżoznawcy Biedronki przykładają wagę do jakości. Świeżych pomysłów mają na pęczki i wiedzę w każdym gatunku. Na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. Dziś z polecenia świeżoznawców soczyste pomarańcze deserowe. Teraz w